मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का अफसाना मेरा बन गया अफसाना पूछो ना मोहब्बत का असर हाय ना पूछो हाय ना पूछो पूछो ना मोहब्बत का असर हाय ना पूछो हाय ना पूछो दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू आँखों में आंसू हंसते ही न आ जाए कहीं आँखों में आंसू भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का आज प्रिय छोड़ के जग बना लिया प्यार ने एक नया जहां, प्यार ने एक नया जहां। आई घटाए झूम के नील गगन को छूम के हम का निशान मिटा दिया। कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है। के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। प्यार तेरे प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ हैं दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ हैं दिल किधर है कुछ खबर नहीं। किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। संसार मिला प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। चल यूं ही चल दे कहीं, दिल जवां और रुत हसी, चल यूं ही चल दे कहीं। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। तू चाहे ले चल कहीं, तुझ पे है मुझको यकीन। ओ दिल भी तू ही, राह भी तू मंजिल भी तू ही, और तू ही आस का तारा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा।

लूट लिया दिल तूने मेरा, राह में चलते चलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। अकेली कल भी चली आना, चंदा और सूरज की तरह रोज निकलते ढलते, मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। लूट लिया दिल तूने मेरा, राह में चलते चलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। डाल के जादू रूप का तूने, डाल के जादू रूप का तूने, दिल मेरा छीना, प्रीतम तूने प्रीत जगा दी, छेड़ के मन बीना, नैनों में भर के प्यार का कजरा, अखियां मलते मलते नैना मार गई रे, नैना मार गई रे, मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे। ओ लूट लिया दिल तूने मेरा, राह में चलते चलते आलम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते, मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई। अगर तुम सा मिले कोई तो हम जन्नत को ठुकराए, इजाजत हो तो हम आए जवानी में अकेले पल की घड़ियां हम को ना भाई, इजाजत हो तो हम आए सच मानो तो हम कह दे जवानी की सजा है ये, बिना कारण ये जुर्माना अजी हम क्यों न घबराए, इजाजत हो तो हम आए जवानी में अकेले पन की घड़िया हम तो ना भाई, इजाजत हो तो हम आए। ये रात जैसे दुल्हन बन गई चरागों से, करूंगा और उजाला मैं दिल के दागों से, की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। तेरी महफिल तेरे जलवे हो मुबारक तुझको, तेरी उल्फत से नहीं आज भी इनकार मुझे, तेरा मैं खाना सलामत रहे ए जान वफा, मुस्कुरा कर तू जरा देख ले एक बार मुझे, फिर तेरे प्यार का मस्ताना चला जाए, कल तेरी बज्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। बता दूं मैं हकीकत अपनी, तूने लेकिन न मेरा राज मोहब्बत समझा, मेरी उलझन मेरे हालात यहाँ तक पहुँचे, तेरी आँखों ने मेरे प्यार को नफरत समझा। अब तेरी राह से बेगाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। चलते चलते मैं किसी राह पे मुड़ जाऊंगा, कहकशा चांद सितारे तेरे चूमेंगे कदम, तेरे रास्ते की मैं एक धूल हूँ उड़ जाऊंगा। साथ मेरे मेरा अफसाना चला जाएगा, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा। शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सच? सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यही सोच कर रात भर में शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। वो महबूब हो तुम, मेरा दिल जिस पे फिदा है वो दिल पर वो महबूब हो तुम। थोड़े से तुम हो छोटे आदमी पर बहुत खूब हो तुम। ऐ हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू। मैं हूँ यहाँ और तुम हो वहाँ, और जाने जा कोई हो कहाँ। हुई तुम्हारी चीज तो हुई नहीं, हुई नहीं। सारे शहर में आप सा तेरी वफा पे जान क्या क्या गुमा हो रहे हैं तुमको मेरी वफा पे जान क्या क्या गुमा हो रहे करता हूँ आशिक मेरा नाम है आशिक इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है हमको शिकायत आपसे सारे शहर में आप सा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं सारे शहर में आप सा कोई नहीं कोई नहीं ला ला ला ला कठिन है प्रश्न ये भैया आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार मुझसे क्या करते हो प्यार अरे पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी डू यू लव मी तो क्या कहा आपने अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू I love you हर दिन हर पल यही कहूँ मैं I love you सुबह सवेरे काम पे जाऊँ I love you सांझ ढले जब काम से आऊँ I love you खाते पीते सोते उठते I love you फिर भी पूछे बीवी मेरी Do you love me? Do you love me? बार बार यही दोहराऊं I love you, I love you तीन बच्चों का बाप हूं पर I love you दुनिया भर में अफसर हूं पर I love you सब लोगों पे धाक जमाऊं I love you डरते डरते घर पे आऊं I love you सवेरे तेरे प्यार में यही गीत दोहराऊं रानी यही गीत दोहराऊं हर करम अपना करेंगे हर करम अपना करेंगे ऐ सनम तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे ऐ सनम तेरे Oh सनम तेरे लिए सबसे